Brat, nie zabronisz mi, że żyć chcę w Holandii, by szukać swej wolności jak nad urwiskiem bungee. Moim mrowiskiem rap styl, choć króla tu nie ma, za to jest to, co każdy może znaleźć w swoich genach. Może jutro zniknę, lecz w tej sekundzie oddycham. O jutrze nie myślę, bo jeszcze przede mną dzisiaj. Witaj w domu, spośród żółwi kameleonów. Minuta w tropikach, w budowli z betonu, w tym mój relaks. Plus skrzypce i futerał, nawet jak mi utniesz palec, dalej będę go otwierać. Stój, bo strzelam, te dźwięki mogą zabić. I tak ludzie myślą, że noszę z sobą karabin. Lepiej zawiń odpal, niczym na wielki krok. I jeden buch od lolka i wiatr mnie unosi ponad dachy. Kominy prosić nie chcę o więcej, tylko uwolnij to miasto od biedy i przestępstw. Te ulice moim sercem, spójrz na dzieciaki, na nich zamiast kopać piłkę biegają za dragami, nie mają nic co mamy my. Poza osiedlem, ja żyję w nim jak każdy, chcę kochać swoje miejsce. W starych osiedliku, tutaj mam wszystko. Głębi starych osiedliku, tutaj mam wszystko. Głębi starych osiedliku, tutaj mam wszystko. Głębi starych osiedliku, tutaj mam wszystko. Wiesz, ja wierzę, że na wolność ktoś ma dobry sposób. Po chuj mi te paruby, co pierdolą za głosu. Nie jeden oszust wciskał jedyną prawdę, zbudowaną na kradzieży, chórestwie i kłamstwie. Brat, nie zabronisz mi mówić co myślę, by rok w rok okupować kluby i żyć w ten rytm. Bo nie wszystko jest hip-top jak hip-hop old school. Po to, by znaleźć wolność, wylewam to na mózgu. Od słów do czynu winyl pobudza orbita. Ja wolny jak tlen, rap podkładam na bitach. Możesz mi zabrać wszystko, uciąć język wierzę, lecz co zdążyłem nagrać tego mi nie zabierzesz. Nie muszę żyć z muzyki, muzyka żyje we mnie i ona będzie trwać, nawet gdy wyrwiesz mi serce. Jestem sobą, załogą, idąc w tym samym kierunku, będę sobą, nawet jeśli skończę licząc drobne w kubku.